جنين لا يتناول غيره بوضع واحد. وعارف المعارف المزمر المتكلم نحو انا ونحن، ثم المخاطب نحو انت، ثم الغائب نحو هو، ثم العلم، ثم المبهمات، ثم المعرف باللام، ثم المعرف بالنداء، والمضاف في قوة المضاف إليه، والنكرة ما وضع لشيء غير معين كرجل وفرس. إلى آخره. داها فوس داها معرفة لتوشت داها وشفيش مدي زماير و آرام و بلاها مبهمات من أسماء شرات و موصلات و بل معرفة باللام و بل مضاف ودي ده اسمه تا و بل معرف بن ندا ایسا دائی پر دیکھے ٹھولے شپیر والے قسمے سے صرف آہا آلام ندی آلام جمع دے آلام دو کھانا ندائی پیر سے دیکھے آلام ساری دیتا کو سنے کھانا دائنیر تعریفی نا یہ زمیر تعریف نا کو دے کھانا دے یا اسماء اشارات یا دے موصلات تعریف نا کو دے معرب باللام تعریف نا کو موضاق الہدہا تعریف نا کو وہ دے معرب بندہ تعریف نا کو تیشرہ کھانا صرف دے آلام دے چیزا زکا کھانا چی دے آلام تعریف زکا چی دے مخش تعریف ندا ترشو تیشرہ کھانا ونی ایک اکنی تعریف ظاہر دے چیز میں کھانا میرے کھانا دا زکا بکی دا چی مزمارات زمائر بخص مخش ترشو یہ تعریف مخش کلاو کھانے ہوگا یہ بیا زورت مخش تعریف درنگ جاس مایا شرات اسما مطلع مشہ تیر شوال دیکھ تاریفی نا مشہ تلیوی کنیوی نیخ مشہ تیر سورات بیا نشتا بقی دا چی معرف باللام یا مضاف یو دی ہے پوست اسمی تا سوئے کنا یا معرف بالندا سوئے کنا یہ دی مراقا ظاہر دا دکھ چی معرف باللام سمانا چالی فام تاریفی پر داخل لکھنا و مضاف یو دے دیگر پوست اسمی تا میں دیکھانا یہ دے منا دیگر چی مثال مضاف زمیر تا میں دیکھانا مضاف چاہتا علم تا فتو یہ دیکھانا نداعا چکنو تو دیکھانا داعا چکنو دیگر خادو ظاہرہ دو مرادی میں دیکھانا و بل معرب بن ندا میں دیکھانا آغا چکنو دیگر میں دیکھانا چی معرفہ پچا کری کتو خود خرفیں ندا سرائی کانا میں دیکھانا تو میں دیکھانا ندا جکنو دے دکھانا بلکم ملیات شے دے دکھانا دے مندہ بخت شوا دے مندہ شوا مخشد شوا کھانا لیکن مخشد جکنو دے دکھانا بخت شوا جکنو دے دکھانا دے دکھانا ندا جکنو دے دکھانا ملیات شے بیتر بیا دورات نشتا جکنو دے خوبے دے دے صرف علم تا دورات تا ندا ویچے اللہ والعالم ما وزعا لشیئن معین لا یتناول غیره بوضع واحد تیشرا کھانا دا دے عالم تعریف دے دکھو چی عالم دے دے کنا دا خشایت رکری دی دے دے کنا چی عام دے دینا کامن کولوی لکا افضل افضل خشت دا زل لکھا نا ویچا دے پر رسکے نون کے چیز یا مثال کا مرتجل وی دے کنا لکا مثال کا عمرہ پر دے کنا مرتجل دے گتے گلا شی چھے جو لفظ ورشوا دیو منی دے پر آوی و آغا لفظ تبیا بڑے مندے پر آوزا کہ بغیر دے مناسبت نہ دے اولے منی سرا تشوہ تھا نا بغیر دے لحاظ دے چھانا مناسبت دے چھا اولے منی سرا پبے دے کھانا جیسا فضل خوش اکنو بے دے کھانا چاہتا گا لرشی مثال اکتا آغا ذات سے چھائی ایتا فضیرت خاصی لوی پبے دے کھانا ندا چکم دی بل اچھا دے پر دے چکم دی سلی دے پر انوں کے یہ دیکھے مناسبت تیچھا دے واجنا دے آوالے مانے دے واجنا تیشوہ کھانا وہ مرتضل دا آتے بیسی سے رکھانا چھو وزشگاہ وہ مانے دے پر آدی لالو فسی کم دی وہ تے بلے مانے دے پر سکے ہیں وہ دکھے بغیر دے لحاظ مناسبت تیچھا نوالا مانے دے چھانا عمران آبو دیتا گئی یہ تے وہ سلی دے پر سکے نوم کے جیسے پر دیکھنا ندے کے دن سالی دیکھا بودی سر سو مناسبت نشتا جائیں تشوا کھانا اور دارنگے چکن دیوی چی دا چکن دیا بزل بھی یا منقول بھی یا متجل بھی دیکھنا مفرد بھی لکا زیب یا مرکب بھی لکا عبداللہ نمی ذکر ہے و آغا غاوی سے تھا نا اسم مغاوی لک عمر ہاں یا اسم لک بیوی لک صدیق اوسا یا اسم کنیاوی لک ابو البقا اوسا نن ذکر چه سنا منادی عالم چه ذا تول عالم شه داخل پرے تھا نا ندای وی چه عالم رے تھا نا ما عالم اه اسم دا وزعا چه وزع کرا شو بھی لشیء معین دیو شی ما این دے پورا رے تھا نا لا يتناول غيره ذكرنا ذات شيء معين جنبي متناول ذكرنا ذا موضعان ذكرنا دانيب متناول غيره غير ذي شيء معين تا دوزين واحد فوزا واحد صلاة نعم ذكرنا دوزين واحد ويكي عالم ما أها اسم ذا نما يتعنا برسا وزعات ودشوا بدها اسم لشيء Moin, esi, ha? Esi moin le para, moja shawa bi. Mere kana. Sha, laya tana walo, mere kana. Dasi wacha wacha, dalaya tana walo khal wakhla. Da wazi ashe ha, huwa zin jeno da. Sa mata le jeda. Dega na tu wakhla. Pa khal de kama dehe ma wazi ashe, ha? Laya tana walo, chi da bi niwe mutanabil. Ghayra hu, ghayr de khesi moin ta. Nani zakra? Ghayr de chata? بوزن واحد پیوا وزا سارا جی پیوا وزا سارا بیٹی تم دی پرے کھانا ہاں اے دے گے پر چلا اے دے تے بڑا بڑا غلا دی پر دے گے بڑا سارا بولتا نہیں کر رہا کبل تے بڑا غلا اے پہنچا سارا جی کبلا وزا سارا جی پیوا وزا سارا جی تم دی پرے کھانا بولتا ویسے بھی نہیں رہا والا جانے پرے کھانا وری چھ دایو ون چھ ما وزا لشیئ دا اسم چې وداشو یې چاده پره د جن پتا څنګه دا ماری په تا راغلی نه کېره تا راغلی نو تشو کنا ها اځه نو چې دا یو څه له شی ان معینه چې وداشو د شی ها نو چې دا معین کای دی وسو لګو چې راځه شی چې معین دا فصل اول شو کې دا په دې سره تاو نه چانا یې نه کېره نه چانا ځکه چا وداشو خوشی ده پره وی پاسا وشای معین نبی آخر معین نبی زمین نپا دا معین کد سرا اعتقاد دی چانا نکیره نا وچی داوی چی لا یا تناولو غیره بوزن واحد می دکانا پا خال دی کون دی دخی ماهو زیا اسم شه چی نبی المتناول غیره غیر دخشی معین تا بوزن واحد دا که دی اعتقاد دین را دا دی پورا بی اغ شمول دا چی داوی شامل شی دا تعریف اغ عالم مشارک تا چا تا علم مشترک تھا پھر شامل سی پھر ہاں لگا مثلا کہ تم دی افضل وہ عالم دا او پودا افضل کو نام دے وچ تم دے ڈر تاں وی تھانے میں ہاں ہاں جے تاں کو نام دے عالم مشترک ولا سی پھر ہاں یہ ذات کی نو دے کھانا دا افضل را پھدے تا دو ولا کھانا چے دا ودا سو دے شی موین دے پر چا سارے پورا پھر ہاں خدا نے اور متنزل غیرہ غیر شی موین تا دیکھا میں معین دا تھا نا وہ دانا اگر متنبیل چاہتا یا غیر تا دوز ہے واحد ہے پچا سارا تو وزا پیغ وزا سارا چپا کمہ وزا سارا دا وزا شوا دا تو خب پلو وزا کرا رکھا نا یا بے کلی سوز وزا وزا کرا دی تو دیکھا نا یا بے تریر نوم پیشا بھی ہم دیکھا نا کوئی چاکیم وزا در پر نوم پیشا دا پیغ وزا سارا دیتا نشی افضل ویلا دیتا پر آخر چکنی پر دیکھا نا بلو وزا دا یا بے پلو وزا ایسو یا بے تریر وزا ایسو دانا دیکھنا بار دا میرے کھانا معرف ندی دا پو دا تعریف سے میں دیکھا نا دا پو متفاوت تھی سر کی جگہ صرف زد مارے پا دی تک کام رے پا دی تشوہ کھانا آسر تیبی دیتا ہو شایی دیوی چی و آرف المعارف و آغا زد مارے پا پتول مارے پیشے سرکے آغا زد مارے پا پتول مارے پیشے المدبر المتقلم و آغا زمیر متقلم دا تا پتول شکا جا آرف پیشن دی نخو آنا و نحنو چی کنی کنی بے دیتا نا ویلے زبتے کے پدیشے چی کنی دیتا نا آغا اشتبان دو اشتباه ارتباطا چیز میدی آن پا شرطی چیز میدی تیر نظر چیز میدی بده کنا نظر صورت چه اشتباه پا شرطی چیز میدی بده کنا ایس مثال کار کن مثل طول نوستی وزنین چه آنا نی کنا زمین مراد نی کنا کپا چا مدی اشتباه چیز چه چیز مراد ها پا پاشتی زنین چه زن موی چه زن چیز میدی آر چه تیاره چه چه نمراد داری چه داری مراد آمراد اشتباه نپا شرطی چیز کنا بیده کنا نعم ذاكره وبل ثم المحاطبه جن بعد بزمير محاطبه اوكي فيش اشتبار في انا هو فيش دي اشتبار دو كامات مره انا ها اذا محاطب يوي ده بنر حلقه من انسان كذا خطاب كذا مثال كان ها نقو امتى ها انا زدن كي امتى طيب انا ها اذا تكون بده كان شي محاطب يا اخي كيف بس شي فيكنا ورابط البتہ چھے ڈیر بھی اور پردیر شدی ہوتا حلقہ چھے انتا ہم انتا ضربتا وہ انتا جیسے مجھے بینیرہ حلقہ تا باتا لگا چھے داکھی میں ہوتا مورادا جیسے جیسے مخاطب خدا آدھا رہتا مخاطب خدا آدھا رہتا نمی ذکرہ بیتے سور رہتا ہے اسے جیسے با فرسی چیسے مجھے چھے مخاطبین سے کی مخاطب متعدد بھی بیتے با پنیرہ حلقہ سے جیسے مجھے وہ کا یوی جو ہو جن بارا سم الغائب ہو جن بارا زمیر غائب نخو ہوا تشوت دین ندا ایدن ابدا مارا پچا سر ہاں پر ندا سر تشوہ کھانا دا پٹرل پر غریب سے لون دادا چیز مارا پر دین ندا کھانا بے گئے سر نوی جو المضاف فی قوت المضاف ایرے ہے سرکے نا مضاف سر دا پر قوت چاہ سر ہاں مضاف ایرے ہے تو بے رکھانا مضاف پر قوت چاہ سر مضاف ایرے یہ مضاف ایرے ہے سر کدا ہے زفت زمیر متقلم کا شو سکے شو تو یہ کھانا بیا لکا سران جیسے زمیر متقلم عارف بٹھولے مارے پہنے دا کھانا بدائی سے ایش ہوئی زکر چیزائی کسر دے تاریب دے جانا کو مزفیلے ہیں نا مجھے تشپا کھانا نا مزاکر وہ کدا ہے مزاک زمیر محطبتا ہو بیسا ایش ہو کمہ دواجی تاش ہے زمیر وہ کدا زمیر غیبتا ہو کمہ دواجی تاش ہو وہ قدارن جن چاہتا ہے کہ کنگی چاہتا ہو چی کنگی عالم تو متبادی چاہتا ہے شو عالم تو شو ایسا بے دیکھا آدم مزقلے نائی متبار مری ماوے ٹھیک شو کھانو بے دیکھا اچھا داتے رہا ایسا روشا معرفی بیان خوتے سو نکرا دوی چی منکرا تو ما منکرا اہا اسم دا وزعا جا شئین چی ودا شوی دے شیدے پر خو غیر معین غیر ہے معین لیکی داوی چی ما وزعا دا خو جنس متبار تو معرفی تا ورم نکرے تا ما وزعا جا شئین دا آغا چھو دا شوئی شیدے پورا تا خود جن پتا باشا پس جداوی چھ غیر معینین دا ختم شو جیتنی پس جیسا اتراو دے چھانا یہ معینی فینا زکا تا چھا معرفا آدھ چھا دے پورا ودا شوئی تشی معین دے پورا مثال دے تری ترجلین و فراتین اس رجل وستا دا ودا شوئی دا چھا دے پورا دا یہ اسم دا چھو ودا شوئی دا چھا دے پورا دیو شیدے پورا سرائی ایو شایدہ تھا نا کو غیر معین سرکی دا سرائی خدا یادا دایا دا دایا دا دایا دا دایا دا دا نا فتنہ کی چیتی میں نموراد دا چیزن کی جانی رجلون رغلا موتا سلائی چیزن میں غیر معین دا چیزن سلائی رغلا ادارن کی فرسون پر خو نه اتمه توازه شو دی ورشي دی پر دا کنه وڅه کنه خدا خیره معاین چي دي رايت پر خو نه وڅ نو ورېدو نه وڅه دي دوله وڅه دي دي دوله وڅه دا هغه وڅه هغه وڅه هي شاوله وڅه دي دره ا سپند دي دره ته دې دره کا براز دي دره سن دي دره څه شو دي کنه ماته